Un repoludo gaitero de pano se dan vestido, como un príncipe cumprido, cariñoso falangueiro. Entre o mozoso primeiro, en as cidades sin par, tiña costume en cantar, ala por as mañanciñas, con esta miña gaitiña, as nenas sei de engañar, con esta miña gaitiña. Al nena se de engañar. Siempre por la vila entraba con aquel de señorío, siempre con pochante brío, con tambor se acompasaba. E si na gaita sopraba, era tan doce soprar, que ben fixera en cantar. Alo por a mañanciña, esta miña gaitiña, a nena sei de engañar. Con esta miña gaitiña, a nena sei de engañar. Todas por el relocaban, todas por el se morrían. Si o tiñan cerca chorrían, si o tiñan longe choraban. Mal pocado non cuidaban, que caquel seu florear tiñan costume en cantar. Ala por a mañanciña, con esta miña gaitiña, a nena sei de engañar. Con esta miña gaitiña, a nena sei de engañar. Camiño de romería debaixo dunha figueira, cántame niña solteira, quero te lle repetía. E el que a gaita respondía, por a todas embaucar, pois ben fixera en cantar. Alo por a mañanciña, con esta miña gaitiña, al nena sei de engañar. Con esta niña gaitiña, al nena sei de engañar. E las loquiñas bailaban, e por xunta del corrían, cegas, cegas que non vían, as espiñas que as cercaban. Pobres palomas buscaban, a luz que as iba a queimar, pois que el soupera cantar. Ala por a mañanciña, o son a miña gaitiña, a nena sei de engañar. O son a miña gaitiña, a nena sei de engañar. Fiadas que contento, canta risa nas fiadas. Todas, todas namoradas, deran yo seu pensamento. Y el que de amor es sedento, quiso a todas engañar. Cando as viu dispois chorar, cantaban as mañanciñas. No sean elas toliñas, non veñan o meu tocar. Non sean elas toliñas, non veñan o meu tocar.